Дзень добры. Добры дзень. Добры. Шаноўныя сябры, у чарговым выпуску літаратурны гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў наш госць Дзмітэр Вішнёў. У студыі для вас працуе Ціхан Чарнікевіч і Всеволад Сцебурак. Дзмітэр Вішнёў нарадзіўся ў 73-м годзе ў Венгрыі. Літаратар, перформер, выдавец. Вывучаў філалогію журналістыку ў ВНУ Мінска і Масквы. Аўтар кніг прозы і паэзіі «Штапкавы там-там», «Тамбурныя маскі», «Трап для сусліка», «Верыфікацыя нараджэння», «Фарон зоапарку» і многіх іншых. Творы Дзмітра Вішнёва перакладзены на больш чым на 20 моў. Адзін з заснавальнікаў выдавецтва «Галіяф». Не паверыце, мы рыхтуемся да прыходу нашых гасцей і стараемся знайсці нейкія цікавосткі, да, можа быць, якія не на паверхні, да, і, можа быць, не такія відавочныя. Многія вас ведаюць як літаратара, як сапраўды перформера, але мы дазналіся, што ў вас у біяграфіі ёсць радок, у творчай біяграфіі радок, дзе напісана, што вы былі лід-кансультантам Саюза беларускіх пісьменнікаў. Што за час, што за праца, як гэта было? Напраўдзе гэта было. Было вельмі даўно. Ну, давайте узгадаем час. Так, што паспрабуем згадаць. Я працаваў у газеце «Культура» некалькі гадоў. Так. І гэта была праца пасля газеты «Культура». Мне патэлефанаваў Владзімір Некляеў і прапанаваў працаваць у Саюзе беларускіх пісьменнікаў. На той момант быў адзіны саюз у нас. Ён быў дзяржаўным, і мне падалася прапанова вельмі цікавай, тым больш спадара Владзіміра я вельмі паважаю як паэта, і я проста з радасцю адгукнуўся. І як высветлілася, я не пашкадаваў той час, што прайшоў доме літаратары на Фрунзе 5. Ён напраўдзе вельмі багаты ўспамінамі, нейкімі прыгодамі нечаканымі, там імпрэзамі. Вялікая зала дома літаратара на Фрунзе 5 проста на той момант яна разрывалася ад натоўпаў людзей. Гэта было напраўдзе вельмі папулярнае месца. І тыя часы мне згадваюцца, тады не было інтэрнэта. Гэта был дзіка гучыць зараз. Гэта быў неверагодны час. Якія гэта, наколькі я памятаю, у 2001 годзе я з'ехаў з гэтай працы і паступіў у літаратурны інстытут на семінар крытыкі. Ну вось гэта напрыканцы 90-х, на пачатку. То есть вы заспелі залаты такі час, так, яшчэ, умоўна. Так, уже так. Можа не залаты, ну срэбны. Карацей, дом літаратара, які быў цэнтрам сапраўды жыцця, вось вы яго яшчэ бачылі, заспелі да з'яўлення такіх культавых месцаў, як галерэя і Бог ведае што. Гэта быў вот Фрунзе 5 каля парка Горкага, вот гэты дом, які зараз ціхі там і невядома што ў ім робіцца. Больш за тое, я памятаю, як выносілі п'янага Анатоля Сыса з паседжання Рады Саюза беларускіх пісьменнікаў. І это любы дзень. Міліцыянта ў поўным узбраенні, не мог яго ледзь-ледзь выцягваў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Шырока жыла беларуская літаратура ў свой час. Моцныя былі паэты. Моцныя былі паэты. Да. Скажыце, Дзмітэр, у той жа прыкладна час, у 90-е гады, там, ваша першая кніга, такіх досыць авангардных вершаў «Штапка там-там», яна выходзіць у афіцыйным дзяржаўным таксама выдавецтве, у серыі там першая кніга паэта, па-моему. Не было ніякіх такіх праблем з рэдактарамі, што такі нестандартны аўтар да іх прыйшоў з кніжкай? Ну, я думаю, што напраўдзе гэта быў пэўны прарыў. Гэта першая постмадэрнісцкая кніга, на мой погляд, у дзяржаўным выдавецтве напрыканцы 90-х. Валентин Акудович вельмі скептычна ставілася да маёй ідэі надрукавацца ў дзяржаўным выдавецтве, наколькі я памятаю. Але на дзіва ён быў вельмі здзіўлены, што рэдактар Леонід Дранько-Масюк прапусціў гэтую кнігу, і ў мяне не выправілі ніводнага слова. А з чаго персанальна для вас пачаўся вось, калі можна сказаць, эксперымент, авангард? Што гэта было? Што было штуршком? Што было штуршком? Ну, аўтар кніга, некая падзея, кола знаёмстваў. Ну, тут, я думаю, што ўсё як бы супольна. Тут цяжка так сказаць, што штосьці, ну, тут розныя ўплывы. Ну, па-першае, трэба згадаць, што я прыехаў са Случыны. І ў Случыне у нас быў творчы саюз, які называўся «Пяты кут». Ён я нічога не ведаю. Ён быў зарегістраваны афіцыйна. І я тады быў першым дырэктарам. І самае цікавае, што тады уступілі многія літаратары з Беларусі. Там, напрыклад, той же Сержук Мінскевіч прыїжджав у гості на Случыну. Гэта адкрыццё. Добра, давайте два слова хаця б пра гэта. Значыць, 90-е гады. Так? Так. Ну, два слова, что поуплывало. Поуплывали на самой справе, я думаю, что не только пэўныя абставіны, пэўныя літаратары беларускія, безумоўна, поуплывала любоў да літаратуры самой рознай. Я прыхільнік літаратуры срэбрнага стагоддзя. Для мяне гэта, ну, перадусім расійская літаратура, бо беларуская літаратура для нас дагэтуль невядомая гэтага перыяду. То, што мы і спрабуем цяпер аднавіць у выдавецтве Галіафа і выдаваць гэты міжваенны перыяд, які для нас просто таємніца на сённяшні дзень. Да, так, двух словах вярнуўшыся да вось гэтага творчага слуцкага аб'яднання, што гэта было? Што гэта было? Гэта быў творчы саюз, які выдаў некалькі кніг, але ён быў расійскамоўны. Як бы я ішоў, як кожны да сваёй беларускасці, да сваёй да беларускай мовы, гэта быў пэўны шлях. І вось, скажам, тут, напрыклад, той же Сержук Мінскевич, я думаю, на мяне паўплываў. І моя першая публікацыя такая сур'ёзная, першая фэнтэзі, між іншым, у беларускай літаратуры, першая фэнтэзі, надрукаваў я у 93-м годзе у часопісе «Першацвет». Давайте да таго вялікага кавалку працы, які вы робіце ў выдавецтве. Наш госць, чалавек, які кіруе выдавецтвам Галіафы, акнемся ў гісторыю, што называецца, з чаго пачалося, калі захацелася стаць выдаўцом, навошта беларускаму літаратару, які пачуваецца досыць вольна, да, вот у сваім праве пісаць што заўгодна, навошта становіцца чалавекам, на якім шмат адказнасці, якому трэба самому быць, вырашаць лёсы кніг, звязвацца з нашай номенклатурай на ўсіх узроўнях. Всеволод, я зноў яшчэ адну таємніцу прыадчыню. Справа ў тым, што першую выдавецкую ліцэнзію я атрымаў у 93-м годзе, і ў мяне дома засталася ліцэнзія з пагоней. І першыя кнігі я выдаваў у 90-е гады. Таму гэта, для мяне гэта было цалкам натуральна. Но гэта яшчэ не былі друкапісы бомбаблітаўскія. Ні, гэта былі сапраўдныя кнігі, а друкапісы гэта ўжо былі потым. Гэта проста асобная гісторыя. Чаму я адышоў ад гэтай справы, ад выдавецкай у 90-е гады? Былі проста сапраўды дзікунскія такія часы, гэты нават у пэўным сэнсе і крымінальны ў нечым. І таму мне давялося там, ну, гэта асобная гісторыя, сысці з гэтай прасторы. Але я вось так атрымалася, вяртаюся ў гэтую прастору, яна мяне не адпускае. 7 гадоў мы працавалі з Ігарам Логвінавым, гэта быў фактычна супольны праект, які быў проста аформлены на Ігара Логвінава. Потым мы разышліся і паўсталі Галіафы, які мы ўтварылі з маім сябрам, паэтам, паплечнікам, па бомбамліце Міхасём Башурам. І земляком, па-моему, так, яшчэ да ўсяго. Так. Ёсць праграма Галіафаў. Вы калі задумвалі з сябрам гэтую, скажам так, гэты праект, быў нейкі такі генеральны план, чым канкрэтна займаецца выдавецтва? Нейкую дзялку для сябе выбралі, ці яна фармавалася ў працэсе, можа быць? Быў генеральны праект, які цалкам паліцеў тартарары. Мы, як шмат які беларускія выдаўцы, будавалі планы, што мы будзем, ну, некаторыя выдаўцы хацелі быць выдаўцамі гістарычнай літаратуры, у іх гэта не атрымалася, не будзем паказваць пальцамі. Быў у нас Сергей Макаревіч, які расказваў, як яны верылі ў тое, што будуць харошыя гістарычныя кнігі, так, у нас графіку лупіць. Так. Мы верылі, што мы будзем займацца выключна толькі нашымі беларускімі літаратарамі, актуальнай літаратурай. Для нас гэта было перадусім, таму што мы самі, як бы тыя, хто займаецца актуальнай літаратурай, ну, спадзяемся, што займаецца. І для нас было вельмі важна падтрымаць сваіх паплечнікаў і каб выходзілі кнігі, якія сапраўды не могуць выйсці там У мастацкай літаратуры. Мастацкай літаратуры, да. Так. Не атрымалася, таму што мы зразумелі, што ў нашых умовах, ў нашых падатковых умовах і гэтак далей, мы не выжывем, калі мы будзем выдаваць толькі такую літаратуру. І ўрэшце рэшт мы прыйшлі да таго, што мы спрабуем шукаць шляхі менавіта выдавецкія, такія самыя розныя, пакручастыя, каб адшукаць сцяжынкі да самага рознага чытача і за кошт гэтага выдаваць і тыя кнігі, якія мы і хацелі выдаваць ад самага пачатку. Ну, а вот на сёння, так, колькі выдавецтва, дарэчы, існуе ўжо? Ой, треба полічити, я вже сам заблитався, кольки, ну, годов 14. Ну, уже. Каля того, так? Каля того, десь. Так. Ну, першим було текст «Альманах», це був не перший ще випуск. Текст «Альманах», це якраз... Чи це ще Логвіновський? Це при Логвіні. Ну, в принципі, це був цілком мій проєкт, який розпочав свою працю, коли ми працювали разом з Ігорем Логвіна. На жаль, тексти ми поки припинили, цей проєкт в виданні, тому що він зовсім не рентабельний. Ось, ну, на жаль, ну, і, ну, шмат які книги не рентабельні, але ми спробуємо ось все ж таки як так догрукатися до наших читачів. Ось. І, до речі, проблема не у книгах, а проблема, знову ж, вот, у наших этих шалених податках. Ну, для порівняння, російські видавництва, які до нас приходять, вони сплочують 10% у себе, а ми сплочуємо 20%. Ну, у два рази більше. Ну, як таке може бути? Простіше бути росіянцем у Білорусі, ніж білорусом. До білорусам наогул не вигідно бути ні з якого боку, так показує практика. Я хотів все ж таки за видавництво. Єсть у вас, у вашей суполки, скажем так, вот творчей эти, скажем так, ну вот у компании, я не ведаю, как правильно назвать, выдавецкой, есть такие топчик, вот чем гонорится выдавецство Голиафы? Вот сапраўды, вот тексты, узгаданные Тихоном, супер, однозначно, это знаковая штука. Можно казать про рентабельность, нерентабельность, это не так важно. Это знаковая. Что еще вот Голиафы зарабили, это, некие, может, титулы конкретные, назвы, да, те некие открытые авторы, те пробитые, может, стежки кудысти? Я скажу больше за то, на сегодняшний день практически кожное выдание, якое я повстаю в Голиафах, мне за его не соромно. Ну, за выключением певных книг, проходных, каб выжить. Ну, есть такие отсоток. С большего все, что, ну, 90%, скажем так, что мы выдаем, можно гонориться. Мы все-таки до кожной книги стараемся подходить как до уникального продукта. Ну, можно вот перелечить. По-перше, вот... Ну, наша серія «Світлотені», це 20-х-40-х, вийшли вот уже три книги. Юрка Лівони «Пероліви», вийшов «Острейка», вийшов Олесь Городня, «Варта на Рейні», рыхтується на Остапенко роман «Детективна фантастика». Ну, гэта сапраўды цікава. Вось, гэтая серыя. То бок, гэтыя рэчы, якія не выдаваліся, у прынцыпе, ўжо бог знае, скольки гадоў. Ну, больш за тое, напрыклад, той же Алесь Гародня, «Варта на Рейне», ён вогулі, ягоныя творы за савецкім часам вогулі не перавыдаваліся, а ніякія. Пасля ягонай смерці. Таму, вось гэтая серыя, што вот мы пачалі больш актыўна займацца перекладной літаратурай. Сёлета выйдзе у нас Михаил Энда «Без конца истории». Мы уже отримали авторские права. Вращали вельми долго. Годы два. Переклад уже сделан Францем Корзуном. Мы подписали контракт на выдание Станислава Лема. Первая книга выходит у Янушкевича, у нас выходит протяг. И он, может, про это не ведает. Не ведает. Вот для его это сюрприз будет. У нас золотинки в интервью. Не-не, это классно. Да, это супер. А с дитячей литературой? Ну, связывается, что называется. Многие говорят просто, мы сустракались, у нас была Надя Кондрусевич в гостях, мы размовляли, ну, и с многими завтра. Говорят, что, в принципе, коли варто чем заниматься на таким вот специфичным книжным рынку, то это дитячая литература. Потому что батьки приходят, берут все, что бачат, да, как бы. Те правда, что это так? Справа тем, что у нас... наприкінці 20-го року змінилася тотальна ситуація в видавництві. Ми зрозуміли, що наші новинки для дітей, причому вельми унікальні, вельми файні, вони вельми стали кепско розходяться. Наші дівчата не стали купляти, ну, стали купляти менше для дітей. У нас якраз література для дорослих, ну, или так можно окреслить, ну, для дорослых. И она у тренде, вельми добро разыходятся книги. У нас вышла книга «Эда. Песни про богов». Это что-то неверогодное, такой ажиотаж, мы просто, ну, не чекали. Я шурочку еще не добрался на вот. Уже, не видать, нема, да? Чи еще купляют? Ну, набыть ей можно? Мы, может быть, будем додруковывать, але уже просто... Покуль я собрался, «Эда» уже без меня разошлась. Вот. Ну, мы плануем и другую, и третью книгу «Эды». Другая книга поэзии, третья прозы. Потом ДМБ 91, «Зачем вернуться до дома», Сергей Плескач. Это просто, ну, на мой погляд, твор, який мусіў выйсці, і ён вельмі запатрабаваны. А дарэчы, што гэта? Я чуў краем вуха, што называецца. Проста я узгадваю, адразу мяне адсылае асацыятыўны шэраг да ДМБ фільмаў. Пра што кніжка? Кніга пра то, як разваліваецца савецкая імперія. Гэтая кніга ўнікальная тым, што гэта нон-фікшн і ў той жа час мастацкая літаратура. Гэта неяк суіснуе на межы. Напісаная проста бліскучым проста стылем. Дзякуй редактору Віктору Жыбулі, які прычынілся да выдання гэтай кнігі. На мой погляд, гэтая кніга заслугоўвае атрымаць нейкую прэмію нашай літаратуры. Будзем чакаць, будзем глядзець, чытаць. Я вось яшчэ ўспомніў пра яшчэ адну серыю вашага выдавецтва, там «Час воблы». І вось памятаю, што, і не толькі памятаю, увогуле ясна, што Зміцер Вішнёвы это заўсёды асацыюецца з пэўным цэлый такой колам літаратуры, якое заўсёды вакол яго у выглядзе аб'яднання, там як таго ж Бумбамліт, там ці там другі фронт мастацтва, серыя кніжная. Вось была яшчэ аб'яднанне Вобла, і там была і серыя для яго «Час воблы». Ці ёсць вакол вас цяпер нейкая такая літаратура аб'яднання, ці гэта ўжо нейкі такі засталося ў пачатку 2000-х всё-такі? Гэта засталося, на жаль, ўжо ў гісторыі. Мы вырашылі, што літаратурнае аб'яднанне нам цягнуць усё ж такі гэта складана. Гэта ўсё ж такі пэўны кавалак працы, які мы вельмі доўга цягнулі. І мы, гэтая серія прыпыніла сваё існаванне. Мы як бы выдаем паэзію, і па маіх падліках мы, напэўна, самыя актыўныя выдаўцы нашай сучаснай беларускай паэзіі, па колькасці, прынамсі. Просто мы глядзім, што мы вылучаем на прэміі, і вот па паэзіі мы лідырым. Так, аўтары-аўтаркі цяпер гуртуюцца не вакол аб'яднання, вакол самога выдавецтва. Мусіць так. Безумоўна, ёсць у нас аўтары нашы, якія да нас, калі ўжо першая кніга выйшла, яны трымаюцца выдавецтва, мы з імі ідзем разам, рушым у літаратуры. І першая, і другая, і третія, задаволеныя выдавецтва і аўтары, мы спрабуем, наколькі мы можам раскручваць нашых аўтараў. Безумоўна, у нас вельмі мала ресурсаў. Аўтары самі мусяць клапаціцца. Пра аўтараў. Вы самі былі, як Тихон сказаў, заўсёды ў цэнтры падзеі, і Бумбамліт – та эпоха, і гэта тое, пра што яшчэ буду дзесяцігоддзі пісаць свае працы літаратуразнаўцы. Але ці сочыце вы зараз за маладой паэзіі? Не як выдавец, а як менавіта аўтар, які сам калісьці быў у эпіцэнтры, што называецца. Ёсць імёны, якія вас па-добраму ўражваюць? Ці стало ўсё класічна аднастайна? Я прызнаюся, я не стал сачыць у меншай ступені. Раней я сапраўды гэтым захаплялся, мне гэта было цікава. Пэўны момант я просто, у мне некае расчараванне. А на якім этапе? У сэнсе, што вы адчулі, што вы просто па ўзросце ўжо, умоўна, не малады літаратар, да? Ці што, ці зніклі цікавыя людзі? Што было прычынай гэтага расчаравання? Я думаю, што тут не ўзрост твое пытанне, тут пытанне таго, што мне, я сябе ўяўляю не толькі выдаўцом і літаратарам. У мне ідзе такая барацьба заўсёды ўнутраная. Гэта на жаль, праблема, калі сам творчы чалавек мусіць займацца выдавецкай дзейнасцю. І мне просто самому паэзія на сённяшні дзень менш цікавіць, чым проза, скажам так. І мне, напрыклад, варта на Рэйне. Я люблю некія такія памежныя эксперыменты. Мне там Андрей Белы будзе там з расійскай літаратуры там больш цікавы, там той же варта на Рэйне, гэта паэзія в прозе таксама, гэта што такое. Так. Вось мне гэта будзе цікава. А ў такім чыстым выглядзе я не знаходжу для сябе новага. А для мяне гэта, паэзія і паэзія. Я задам страшнае пытанне, так можа новага ўжо і не можа быць? Сэнсе, куды ўжо, пасля белых вершаў, умоўна кажучы, да, пасля таго, што паэзія перастала абавязкова быць рыфмаванай, да, а што куды далей? Не, я думаю, што ў нас вельмі таленавітая прастора. Я якраз не расчараваўся ў самой літаратурнай прасторы. Мне проста самому не стала цікава тая паэзія, якая ў нас нараджаецца ў меншай ступені, таму што мне здаецца, што яна мала прыадчыняе нейкіх далягляда ў літаратурных. Скажам, яна, недзе на нейкім пэўным узроўні спынілася. Ну, гэта таксама мусіць быць. Паэзія мусіць быць разнастайнай. Але мне асабіста, ну, я не ведаю, там, хочацца штосьці яшчэ большага, штосьці неверагоднага, больш цікавага. Вось, вот гэтага вот мала. То есть вы засталіся ў творчым сэнсе ў такім рамантыкам, які ламае, бурыць стэрэатыпы, да, і хоча вось, не, вымагае немагчымага. Ну, я спадзяюся, што такім застался. Так уже просто верлібр случился со всеми верлібр, и после этого все, как бы поэзии капец, по-моему. Ну, куды уже, які эксперименты? Не, ну, я вот, напрыклад, вельмі хочется похвалить Артура Клінава, які написал Локісал. У пэўным сэнсе гэта вельмі традыцыйны твор, но ён знаходзіць такія нетрадыцыйныя сюжэтныя хады, там штосьці прыдумляе, памежны некі прыдумляе, памежны жанр, такі Twin Peaks, таго, што вот у нас, можа быць, чаго не хапае беларускай прасторы. І гэтая кніга у нашай літаратурнай, у нашым літаратурным асяродку, яна вельмі унікальная. І Артур Клінаў, мне здаецца, вельмі тут, можа быць, ну, нават недооценены в полном сэнсе. Вот так, такой литературы, самая разноплановая, хочется, каб не только там некая экспериментальная, не эксперимент для эксперимента, а менавіта, каб гэта як элемент у пэўных творах. Вот так мне падаецца, вельмі важна. Ну, вот, например, зараз вы сказали про то, что як поэзия потиху отходит. Это для меня особисто. Так, я кажу, вот, менавіта особисто. Але были там, например, у нас такие не самые веселые подеи, там, такія даволі цяжкія часы, у прынцыпе, і зараз яны працягваюцца. Не вяртаецца вось гэтая лірычная эмоцыя, ці ўсё-такі пішацца проза, ці ўвогуле нічога не пішацца. Нема сіл, нема эмоцый. Ну, што тычыцца маёй творчасці, з паэзіяй у мяне сапраўды вот у чыстым выглядзе вельмі цяжка. Я прыпыніў працу на даволі працяглы час. Я вот вяртаюся да свайго рамана. Ён вельмі са складанай структурай. Я яго складаю са сваіх старых якраз твораў, якія перапрацоўваю, і я іх пакідаю цалкам, якія яны былі, і впісваю в новую структуру вялікага твора. І вот штосьці такое вот пішацца, ну, пакуль зноў жа адкладаецца, зноў пішацца, адкладаецца. Паэзія, я не ведаю. Для мяне вот складана штосьці вот пра сябе прапускаць тое, што адбываецца, і рабіць некія паэтычныя творы. Наша гутарка, на жаль, мае такі пэўны тайминг, за які мы не маем выходзіць. Мы, канешне, толькі так абазначылі пытанні, пра якія можна было працягваць гутарку. Ну, прынамсі, грунтоўна мы пагутарылі, калі не з аўтарам, з Дмітром Вішнёвым, то з выдаўцом. Нам удалося. Дзякуй вялікі, да, што былі з намі. Чарговы выпуск «Кантэкст» з Дмітрам Вішнёвым. Не губляйце нас, падпісвайцеся на канал, сачыце за «Кантэкстам». Да сустрэчы, сябры. Я зачытаю некалькі фрагментаў са сваёй кнігі, якая называецца «Калі прыгледзіцца Марс сіні», якая выйшла ў выдавецтве «Янушкевіч» у 2018 годзе. Для каго гэтая кніга? Калі ты выйшаў на шлях вайны з самім сабой, калі зранку ў люстэрку замест адной галавы ты бачыш дзве, а мо і тры, калі ты змешваеш партвейн з гарэлкай і не заплюшчваеш вачэй, ведай, чытач, гэтая кніга для цябе. Птушка вылетела з клеткі, і ейныя крылы выраслі. Па левым крыле птушкі ехаў самазвал, у якім сядзел чырвоны барон. У барона былі залатыя зубы, і ён увесь час усміхаўся ды співаў песеньку. «Вочкі закрывай, баю-бай». Побач з бароном уладкаваўся камандзір першага пехотнага палка Семён Семёныч Варэннікаў. На лбе у яго гарэла зорка, а на пагонах свяціліся маленькія кароны. Семён Семёныч муркатал, нібыта кот, і час ад часу выцягваў з грудзей жалезны крыж. Крыж таксама нешта муркатал і дыміўся, быццам распараны пасля лазні. У машыне гучала ціхая музыка, штосьці з Шапена. На правым крыле пяцёра мужыкоў сидзелі каля вогнішча і варылі ў катле нешта смачнае. Гэтае нешта смачнае высоўвала з вады зубатую галаву і ўвесь час паўтарала: «Гары, гары ясна, каб не згасла». Зрыча з рота зубатай пачварыны выцягвалася рука з чырвонай бутэлькай. Яна налівала мужыкам у блішаныя кубкі нейкага чырвонага варва. Мужыкі цокаліся, крактали і выпівалі. Птушка летела на захад. Яна была супраць ядерным щитом. «Голова, голова, Скажы, навошта мне ўсё гэта ведаць? Я не збіраюся ў турыстычнае турне. Мне гэты горад да дупы. Можа, ты памылілася, апавядаючы ўсё гэта мне? Можа, і памылілася. Але ж трэба аб нечым гаварыць, бо мае мазгі ўжо засыхаць сталі. Не лішні іх трошкі размачыць культурнымі думкамі. Гэтак сухары макаюць у малако і ідуць. Смакота. Бам! Раптам абвалілася завадская вежа, за ёй наступная, а потым труба. І вось уже весь горад, які калісьці быў у шыпах, грымел і абвалівался. Знік знакаміты вожык. Вуліцы засталіся аголенымі і безабароннымі, нібыта новонароджанае дзіця. Я паглядзел на горад, і мне зрабілася сумна. Зніклі любімыя завадскія вадапомпавыя вежы. Будыніны заводаў разваліліся разам з трубамі. Бам! І горад згубіл сваю смешку. Зубы пачарнелі і згнілі. Дым, які выдыхалі трубы, знік. Передо мной была карціна хаосу. «Дарагія мае трубы, любімыя мае гарадскія цыгары», – прашептал я. І было ад усеагульнага грукату рэха, некая гулкая, ненатуральная. «Так», – сказал расцягваючы словы мажны міліцейскі чын, праціскаючыся ў дзвярны праём. «Я не спазніўся? На чым вы спыніліся? Коксам забаўляецеся? ЛСД ўжываеце? Марыхуану пакурваеце? За распаўсюд наркаты вам да 18 гадоў і не менш. А ўвогуле я б расстрэльваў гэткіх, як вы. У мяне рукі знімелі ад беспрацоўя, і міліцейскі чын паказаў свае тлустыя пальцы, якія моцна нагадвалі смажаныя сардэлкі. Я працягваў тым часам міліцейскі чын. Мяркую, што грамадства наше разбэсцілася, а ніякай павагі да маіх залатых пагонаў і какарды. Свавольства. Усюды адно свавольства. Мы будзем вас катаваць, будзем злоўжываць сваімі пасадамі, мы будзем вас трошкі піф-паф. Ха-ха. І міліцейскі чын, задаволены сваімі словамі, пачаў хадзіць узад і ўперад. Важны, як павіан. Секера пролетела над головой и закрасла у стене. Я перехрестился и с полегкой вздохнул. «Страшно?» – запытался лысый человек. «Вельми», – широ отказал я. «Не бойся. Таким способом я выбью с тебе дурноте. Просто методы у меня свои. Ты, интеллигентская наволочь, больше пить не будешь», – пообещал мне лысый. «А вы кто?» «Кто, кто?» – передражнил лысый и засмеялся, показывающий корыстные зубы. «Дед, ты кто? Я твой новый участковый. Я теперь за твоей семьей наглядаю. Вы у моим нататнику записаны, як небеспечная и кепско выхованная ячейка громадства. Я тебе навучу любить родзіму. И пить будешь не поводле уласного ожидания, а с нагоды державных святов. Мы тебе тады и санаторием забеспечим, лечебно-працовным профилакторием», сказал задоволенный собой лысый и додал: «контрлитературная». «Навошта вам гэта?» – здивился я. «Я буду ходить до тебе штодня, каб у твоем горле перасохло, каб завелася перхоть. Мне подобается гнобить таких выродков, приемно растискать усилякки гнюс. Зразумела, моль?» Нечекано лысый перетворился у крокодила. Был человек, и раптом бабах, грукот и туман. Туман разыходится, перед тобой, замест паскудного лысого, крокодил. Лежит и пащи щелкая. У гэтым зеленым нават нешта симпатичное было. Я не разгубился и поведомил: «Товарищ начальник, я у вас, а николи не сомневался. Ведал насамрэч, откуль ноги растуть, докладней лапы и хвост. Там вы моцно не щелкаете. Зараз у ледоу не пошукаю, чего мясного для спаталения вашей мясоедской сутности. Сдается, там еще ковалок краковской третьей уцененной категории заставался. То и что треба для такого крокодила, як вы. Пробачьте, участкового крокодила, як вы. Пробачьте, участковой персоны, як вы. Так будет докладно. А калі еще у морозильни покопаться, дык, накольки памятаю, там еще и ковалок висковага сала заставался с кменом да чесноком. Правда, уже с желтью, як-нияк 3 года полной заморозки. Для вас, на голодный страуник, самое тое». «Ну что, малахольный, прощелкал зубами крокодил, трапил ты у историю. У нашей краине державная машина працуе без сбоев». Дякую.